Sposób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 luty, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy ewakuowani z Wuhan przylecą do Wrocławia. Od razu przejdą szczegółowe badania. Po Brexicie czas na rozmowy o dalszej współpracy Brytyjczyków z Unią. Mają ruszyć w tym miesiącu milionowy zwiedzający w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Polacy z chińskiego Wuhan wojskowym transportem przylecą z Paryża do Wrocławia, informuje premier. Polscy obywatele są obecnie w drodze do Francji. Stamtąd mają zostać zabrani wojskowymi samolotami do kraju. Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych napisał, że ewakuacja związana z epidemią koronawirusa w Chinach odbywa się dzięki współpracy z europejskimi partnerami. Szef rządu ujawnił, że wśród pasażerów nie ma osób z podejrzeniem chorób zakaźnych. 31 Polaków z Wuhan w ciągu 2 dni trafi do Polski. Po powrocie wszyscy przejdą szczegółowe badania. Pod kątem obecności koronawirusa, jeżeli nie stwierdzimy koronawirusa u żadnej osoby, wszyscy oczywiście zostaną zwolnieni do domu. Na chwilę obecną nie mamy informacji, by ktokolwiek z tych osób uskarżał się na jakieś grypopodobne stany chorobowe. Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W Polsce nie wykryto do tej pory żadnego przypadku koronawirusa. Chińska Komisja Zdrowia poinformowała, że liczba zakażonych nowym wirusem wzrosła do prawie 12 tysięcy, zmarło prawie 260 osób. Po Brexicie, który nastąpił o północy, teraz czas na negocjacje dotyczące porozumienia o współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Na razie bowiem nic się nie zmienia, bo do końca roku obowiązuje okres przejściowy, podczas którego Londyn będzie związany wszystkimi unijnymi regulacjami. Rokowania w sprawie nowej umowy rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, mają potrwać 11 miesięcy. Mimo że Wielka Brytania była w Unii Europejskiej przez 47 lat, negocjacje w sprawie nowej umowy o współpracy wcale nie będą łatwe, uważa negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier. Ogromne wyzwanie, zegar tyka, 11 miesięcy to wyjątkowo krótki okres. Jeśli chodzi o umowę gospodarczą, to Unia Europejska jest gotowa zaoferować Wielkiej Brytanii całkowicie wolny handel bez ceł i limitów eksportowych, ale pod warunkami, podkreśla przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Jasno stawiamy sprawę. Im bardziej Wielka Brytania odsunie się od Unii, tym mniejszy będzie mieć dostęp do jednolitego rynku. Większy dostęp będzie gwarantowany, jeśli Wielka Brytania zobowiąże się do przestrzegania europejskich standardów, na przykład w kwestii unijnych swobód, ochrony środowiska czy reguł pomocy publicznej. Bruksela tłumaczy, że chodzi o ochronę unijnych firm przed nierówną, nierzetelną konkurencją przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef amerykańskiej dyplomacji deklaruje gotowość dostaw ropy na Białoruś po konkurencyjnych cenach. Podczas wizyty u naszych wschodnich sąsiadów Mike Pompeo podkreślił, że jego rozmowy dadzą impuls do normalizacji stosunków między Mińskiem i Waszyngtonem. Po rozmowach z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką i ministrem spraw zagranicznych Białorusi Władimirem Makiejem, Mike Pompeo powiedział, że Stanom Zjednoczonym zależy na niezależności Białorusi. Zapewnił gospodarzy, że amerykańscy producenci są gotowi dostarczyć do tego kraju 100% potrzebnej ropy po konkurencyjnych cenach. Zaznaczył, że warunkiem całkowitego zniesienia amerykańskich sankcji wobec Mińska jest postęp w kwestii praw człowieka, wolność mediów i wzmocnienie roli społeczeństwa. Obywatelskiego. Minister spraw zagranicznych Władimir Makiej powiedział, że Mińsk oczekuje większej aktywności Stanów Zjednoczonych na Białorusi proporcjonalnie do znaczenia, jakie Ameryka odgrywa na arenie międzynarodowej. Zwrócił też uwagę, że bardzo pożądane byłoby zarówno większe zaangażowanie amerykańskiego biznesu na Białorusi, jak i ściślejsza współpraca między różnymi strukturami rządowymi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Nagrania wszystkich dzieł Fryderyka Chopina, pamiątki, a także bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem. Takie nagrody otrzymał milionowy zwiedzający Muzeum Światowej Sławy Polskiego Kompozytora w Warszawie. Tetsuya Morigawa z Japonii przyjechał do Polski na zaproszenie przyjaciół. Odwiedziłem Warszawę, bo moi przyjaciele biorą dziś ślub. Jestem tu również dlatego, że moja mama jest nauczycielką gry na pianinie, więc słuchałem muzyki Fryderyka Chopina od dziecka. Jestem bardzo szczęśliwy. Ponad połowa zwiedzających Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie to turyści z zagranicy. Od 10 lat wystawa stała dokumentuje życie i twórczość wybitnego kompozytora. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Jan Kałucki. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Warunki na obiekcie w Sapporo były bardzo loteryjne, dlatego nazwisko zwycięzcy może szokować. Wygrał Japończyk Yukiya Sato. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft, który dziś wystąpi w żółtej koszulce lidera. Drugi konkurs rozpocznie się o 2:00 w nocy czasu polskiego. Czego możemy się spodziewać? Niektórzy mówią, że faworytem będzie Ryoyu Kobayashi, który jeszcze nie wygrał na Okurajamie. Były reprezentant Polski Krzysztof Biegun uważa, że ubiegłoroczny zdobywca kryształowej kuli nie jest w życiowej formie. W jednym skoku może skoczyć 140, a w drugim znowu około 100 metrów. Także Sapporo przede wszystkim jest nieprzewidywalne i tak mógł wygrać Japończyk Yukiya Sato, na którego raczej tam nikt nie stawiał, a wygrał. No i tak samo może to być Ryoyu, tak samo może to być Dawid, tak samo może to być Kamil, czy ktokolwiek inny z czołówki. Wszystko wyjaśni się nad ranem. Teraz tenis. Urodzona w Moskwie Amerykanka Sofia Kenin wygrała w finale wielkoszlemowego turnieju Australian Open. 21-letnia zawodniczka była lepsza od Hiszpanki Garbin Muguruzy. Wprawdzie w pierwszym secie przegrała 4-6, ale w drugiej i trzeciej partii zwyciężyła już do 2. To największy sukces w karierze Kenin. Od poniedziałku na pewno wskoczy do pierwszej dziesiątki światowego rankingu WTA. Jutro o 9:30 finał mężczyzn. Serb Nowak Dziokowicz zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem. Teraz piłka nożna i kolejny gol Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski pokonał dziś bramkarza Mainz, a Bayern Monachium wygrał 3-1. Lewandowski strzelił w tym sezonie już 22 gole. Bawarczycy są na pierwszym miejscu w tabeli, ponieważ wykorzystali potknięcie piłkarze RB Lipsk, którzy dzisiaj tylko zremisowali z Borussią Mönchengladbach 2-2. I na koniec siatkarska Plusliga w trwającym meczu Kuprum Lubin wygrywa z GKS-em Katowice 1-0. W zakończonych spotkaniach Zaksa Kędzierzyn Koźle wygrała z Czarnymi Radą 3-0, a Jastrzębski Węgiel pokonał w swoim meczu 3-1. Statuetkę dla najlepszego zawodnika otrzymał Dawid Konarski. Zagraliśmy bardzo fajne spotkanie, no poza tym drugim setem, gdzie zrobiliśmy dużo błędów w ataku bezpośrednio. Każdy z nas dołożył po ataku autowym. Dwa razy na pojedynczy blok się nadzialiśmy i suwałki to skrzętnie wykorzystały. Wiedzieliśmy, że grają dobrą siatkówkę u siebie, więc wyszliśmy zmotywowani, żeby pokazać to, co ostatnimi czasy gramy. Trzy pozostałe sety pod kontrolą, pewnie wygrane, z tego się cieszymy. To było po meczu Jastrzębskiego Węgla ze Ślepskiem Suwałki. Kolejny sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur i deszcz, silny wiatr na północy w porywach do 85 km na godzinę. W Zakopanem będą 3 stopnie, najwięcej 7 w Lublinie. Jutro pochmurno i deszczowo do 9 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 8-krotnie nominowana i 4-krotnie nagrodzona Fryderykiem. Ikona stylu retro w Polsce. Do Trójki przyjedzie ze swoją 4. solową płytą Przebudzenie. Przygotujmy się na wyrafinowaną big beatowo, rockowo, funkową podróż. Transmisja koncertu Ani Rusowicz ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Inny na dole, draka była. Skrwawiony był jak trup i blady, gdy wyciągnęłam go spod lady. I podnieść go nie było jak, przez ręce leciał mi jak flak. A potem z żalu się zagryzał, gdy w moim łóżku z ran się lizał, że spluwy mu i kumpli brak i ukochanych jego drak. Błagała mnie raz, kiedy dzień już gasł, by mi darował całą noc choć raz. A on się tylko ze mnie śmiał, że skąd by siły potem brał, aż z kulą w sercu padł na znaki, więcej nie rwał się do drak. I odtąd, gdy z pijanych kart po nóż i krew wyskoczy czart, ubóstwiam drakę. Gdy ręka skrada się po krtań, by wpisać śmierć na listę dań, ubóstwiam drakę. I jeszcze wtedy, gdy jak klin rozdziera noc syrena glin, ubóstwiam drakę. Nozdrza mi chłoną zapach krwi i węza hulgi tonę i chcę ciągle nowych drak. Gdy pragniesz, żebym ci oddała wszystko, co we mnie z krwi i ciała, i z pożądaniem twoim sprząc wszystko, co we mnie z krwi i rząd. O, wtedy pokaż najpierw, w jaki sposób zabierasz się do draki, gdy się rozbuja cały kram wśród dzęku szkła i krzyku damy. O, jeśli tylko trochę twarz ci drgnie, to choćbyś piękny był jak Bóg mój śnie, przed nosem ci zatrzasnę drzwi do innej, idź niech z tobą śpi, ja wygląd twój mam gdzieś i tak, byleś melodię miał do drak. No, bo pani szanowna to już zawsze, gdy z pijanych kart po nóż i krew wyskoczy czart, pani ubóstwia drakę, tak? Ubóstwiam drakę. Gdy ręka skrada się po krtań, by pisać śmierć na listę dań, ubóstwia pani szanowna drakę. Drakę. I jeszcze wtedy, gdy jak klin rozdziera noc syrena glin, to też wtedy ubóstwiasz moje dziecko drakę. Ubóstwiam drakę. Nozdrzami, moje dziecko, odłoniesz zapach krwi i we łzach ulgi toniesz i chcesz... Ciągle! To zdecydowanie programowy utwór ideowy pani Barbary Kraftowny. To było 2 tygodnie temu. Jeżeli powiem, że pani Barbara jest prawie rówieśniczką Polskiego Radia, to nie będzie to nietakt wypominania wieku. To będzie komplement pod adresem pani Barbary za jej niesamowitą energię, uśmiech, ciekawość i po prostu charyzmę. Kiedy wysiadła bez pomocy z taksówki przed trójką, a potem bez pomocy wdrapała się, czy wskoczyła wręcz na nasze drugie piętro i absolutnie postanowiła najpierw zwiedzić całe radio, zatrzymując się trochę dłużej w studio imienia Agnieszki Osieckiej, które ona pamięta jako studio M1, gdzie nagrała wiele, wiele piosenek, także z Jerzym Wasowskim, z którym przyszło jej pracować znów, choć pan Jerzy uśmiechał się z chmurki gdzieś na górze. Była zachwycona tym, jak radio się zmieniło, jak teraz wygląda, ale widziałem, że szczególnie w studio Osieckiej uważnie się rozglądała, na chwilę nawet zamyśliła. A potem cały czas komplementując, jak wszystko pięknie wygląda i jak wszystko jest inaczej niż kiedyś, obejrzała naszą galerię na korytarzu. A potem weszliśmy do naszego studia M5 i zaczęliśmy rozmawiać. Pani Barbara Kraftówna, Trójce. To dla mnie ogromny zaszczyt i wręcz wzruszenie móc panią gościć w moim programie w Radiowej Trójce. Jak miło. Pani tutaj chyba jest gospodynią, a ja gościem, ponieważ pani zna ten budynek, te pomieszczenia, to studio z czasów, kiedy ja dopiero myślałem o pójściu do szkoły podstawowej mniej więcej. I wiem, że to... Były wspaniałe czasy, kiedy przychodziło się tutaj trochę jak do innego świata, prawda? Kiedy nagrywaliście piosenki, kiedy to trochę pozwalało też przetrwać szarą rzeczywistość za oknem. To w tej chwili rozpocznę od słów zachwytu na zderzenie moje z wizytą, na rzut okiem. Od sufitu poprzez ściany, podłogę, tutaj konsoleta, to jest w zasadzie okrągły stół. Cóż to za aparatura fenomenalna, okrągły stół. Chciałam położyć swój drobiazg potrzebny taki w trakcie nagrania i szukałam czegoś do podłożenia, żeby nie stuknąć. I ze zdumieniem dotykam, a to są wojłoki na stoliku. Fenomenalne. Wojłokiem spreparowany, wyścielony jest okrągły stół z długą, że tak powiem, wnęką po środku, inaczej mówiąc dziurą, na raz, dwa, trzy, cztery mikrofony, jeśli nie pięć. Także tutaj może przy takim stole zasiąść no spora grupa tych, którzy będą albo debatować, albo rozmawiać, albo plotkować po prostu. I w ten sposób na początek rozmowy zafundowała nam pani słuchowisko radiowe, bo to było słuchowisko radiowe dla tych, którzy nie siedzą tu z nami i nie widzą, gdzie rozmawiamy. To była piękna opowieść plastyczna tego, co jest wokół nas. Ja się przyznam bez bicia, że dla mnie kabaret starszych panów, o którym nie możemy nie porozmawiać, to, co chociażby ja mam przez chwilę. Proszę powiedzieć. Co on dla mnie znaczy? Wszystko. Kabaret starszych panów mnie zawsze będzie kojarzył się z jednak czarno-białym obrazem. Mimo, że przecież były próby potem już przez pana Jeremiego powrotu do kabaretu w latach 70. Tam już była jakaś kolorowa wersja. Ale dla mnie to było już nie to. Ten prawdziwy kabaret był biało-czarny w telewizji. Myślę, że jest to i była to między innymi magia wszelkich gatunków kulturowych, wszelkich gatunków sztuki. Tutaj poza obrazem, który jako główną spełniał rolę obraz, to jeszcze przecież dochodził dźwięk. Tutaj muszę panią zapytać o jedną rzecz. O tak zwany, i to jest chyba określenie, które też usłyszałem u pani, o tak zwany filmowy wzrost, który jest zupełnie inny niż wzrost w realnym życiu. No, ten wzrost w realnym życiu jest, jeśli przekracza jakieś normy, to zauważalny. Czy ktoś jest bardzo wysoki, czy ktoś jest bardzo niski. Natomiast w naszej tej pracy tutaj przestrzeń dotyczy akustyki, czyli praca w radio, jak również te filmowe studia i telewizyjne studia musiały być przystosowane do akustyki. Nie mówiąc o miejscach w plenerze, dopiero jest wyzwanie. Dopiero wezwanie jest techniczne dla całej ekipy. Pani Barbaro, chciałem zapytać o jedną rzecz, bo to jest jakaś niesamowita dosyć podróż sentymentalna, że nagrała pani piosenkę z Jerzym Wasowskim. Najwyższa mądrość. Jakie to jest uczucie? Pan Jerzy, jakby stał obok, jakby tam sobie na tym fortepianie te swoje pochody wspaniałe grał. Czy to było tak jak kiedyś, przez chwilę, jakby się zamknęło oczy? No, szczerze mówiąc, tak najszczerzej mówiąc, to nie pamiętam tego uczucia teraz przy nagraniu. Bo to, co jest w tej sekundzie, teraz, nigdy nie może być. Oczywiście porównujemy, ale to se już nie wraci, to, co było. Otóż każdy moment jest nowością, bezcenną nowością w pracach wszelakich, w pracach twórczych. W zasadzie każda praca jest twórcza. Jakąkolwiek by w tej chwili nie przytoczyć przykład, jest twórczy. Bo jeśli ktoś leniwie, parszywie no nieporządnie wykonuje jakąkolwiek bądź pracę, czy zlew myje, czy talerz myje, czy samochód, czy jakąś plamkę, no nie wiem, na stole ściera, czy kurze ściera, jakąkolwiek pracę wykonuje, jeśli byle jak, to może to być nawet niezauważalne i tak sobie latami trwać takie jakby niedoróbstwo, niechlujstwo. W pewnym momencie gdzieś pęka ta bania, która rośnie, albo rodzi się jakiś nowy projekt fenomenalny, nowa myśl, nowy system, albo po prostu coś zanika i w pamięci, i w użytkowaniu, lub tak się zużywa, że w końcu ląduje na śmietniku. A przecież dożyliśmy epoki, że wszystko przerabiamy, chociaż ja od dzieciństwa pamiętam, że wszystko, co nas otaczało, byłam przyuczona do tego, że się powinno przynajmniej zwrócić uwagę, jeśli nie nazwać tego, uszanować. Łącznie z segregacją śmieci. Jednak w tej chwili jest od dawna wielka akcja, żeby to w krwiobieg nasz weszła ta funkcja czegoś, co nazywamy segregowaniem. Ale czy to naprawdę jest sensem naszej egzystencji? No nie możemy na przykład nie segregować jedzenia. Czyli nie wrzucę kartofla do kompotu. On mi może spaść do kompotu. Mogę tego nie zauważyć i zdziwić się, jedząc kompot, że znajdę na przykład jakiegoś tam szczątek kartofelka, a nawet może całego. Poczuliśmy się teraz trochę, pani Barbara, jak w kabarecie starszych panów, bo tamto życie cały czas puszczało oko do wszystkiego i cały czas było filuterne, ale było bardzo czy poetyckie. Czy pan nawiązuje do kartofelka w kompocie? To tak jest kabaretu trochę, prawda? No bo to tak ta wyobraźnia. Poezja i życie razem tam się tak ależ mieszały. Ależ jakby to było, gdyby życie było bez poezji, a poezja bez życia? Co by było? Co by było z poezją? Nie byłoby poezji. Coś takiego chyba pan Wasowski kiedyś powiedział, że poezja to są te wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne, ale jakie by było życie bez tego? A no, proszę. Coś takiego. Szarp pan was, bo jak pan nie szarpie, to krew się w nas sączy zimnym karpiem. Rwi pan was, aż wrzeszę, że już was. Szarp pan was, bo gdy pan szarpie, to krew w rewna z rytmu harczą harpie. Wal pan w bas i łup pan, skup pan, drób pan bas jak pies. Warczy w basie struna w czasie, gdy pan ją wyrwie, rwie jak bies. Bas mnie kusi, gdy pan go dusi i kark mu zgrabnie dla mnie. Jak pan nie wali, to pusto w nas jak w nieczynnej sali. Szczyp pan bas i szarpi mnie i tuć pan bas. Skoro wspomniałem pana Wasowskiego, jak z panem Jerzym się pracowało nad piosenkami? Ja wiem, że on trochę jak krawiec tak pisał na miarę, prawda? Szalenie wymagający był. Z tym, że samo słowo wymaganie brzmi bardzo groźnie. Wydaje się to od razu jakąś taką zdecydowaną dyscypliną, w ogóle nie ma o czym mówić. To żadna pomoc. Nie, to był anioł łagodności Wasowski, cierpliwości. I nie popuszczał, nie popuszczał. I wiadomo było, że w tym sensie nie popuszczał, że urywał jakby na wstępie, wyczuwał jakąś omyłkę, jakąś nieprawidłowość. Czyli zaledwie pierwsza sylaba, czy pierwszy wdech, czy wydech wzięty za wcześnie lub za późno do tego, żeby otworzyć usta i pierwszy dźwięk z siebie wydać. W tej chwili wspomnieniem mam wrażenie, ale to nie jest wrażenie, to jest pewność, że był to człowiek, który w określonym momencie naszego oddychania wiedział, że jesteśmy albo opóźnieni z wzięciem oddechu, albo jakiś falstart taki jest, że to za wcześnie wziął oddech, czyli za chwilę co balon będzie wypuszczał z siebie, ten dźwięk będzie nieczysty, bo za dużo jest tych oddechów, wdechu. Organiczna czujność niezwykła, a w zasadzie bierzemy oddech bezszelestnie. Pokazałam teraz, jak się bierze nie bezszelestnie. Chciałem zapytać o najwyższą mądrość, o tę piosenkę, za którą pani tak strasznie dziękujemy, bo to jest piosenka od pani i pana Jerzego. Pana Jerzego nie ma z nami w studio, ale pewnie tam gdzieś patrzy na nas z góry i się uśmiecha tym swoim takim ciepłym bardzo uśmiechem. A pani tą najwyższą mądrość nam przekazuje ze swojego przepięknego, długiego, czasami trudnego życia. I myślę, że ta najwyższa mądrość jest nam bardzo teraz potrzebna wszystkim. Szczególnie od kogoś, kto tak jak pani wie. Wie trochę więcej od nas. Trudno powiedzieć, czy i na czym polega trwałość materiałów. W tym wypadku materiałów duchowych, literackich, kulturowych. Jeśli one są wartością od samego początku, to Wydaje mi się, nawet jestem pewna, że nigdy tej wartości nie tracę. To chciałem zapytać jeszcze o, na koniec naszej rozmowy, o rzecz materialnie do dotknięcia, nie rzecz duchową, ale to jest tak piękna opowieść, że chciałem panią poprosić o rozszerzenie hasła ażurowe kozaczki i Monika Witti. Powiedzmy sobie, moja wyobraźnia i umiejętności pod tytułem szydełkowanie, nie mówiąc o tym, że i na chleb zarabiałam szydełkowaniem w okresie wojennym, mimo że byłam w zasadzie dzieckiem, ale jak umiałam szydełkiem dziurgać, mało tego, nauczyłam się na drutach. To po powstaniu, gdzie z matką znalazłyśmy się gdzieś na wsi u gospodarzy i bardzo dużo było warszawiaków, warszawianek, i wieczorem wychodziło się na szosę, bo ciężarówki, które wywoziły cały dobytek z gruzów, wygrzebywały, były zatrzymywane przez ludność i tam, nie wiem, za chleb, czy za litr mleka wyładowywali taką ciężarówkę różności z tejże w gruzach leżącej Warszawy. Między innymi też trafiło mi się z matką, gdzie byłyśmy, trafiły się cały worek włóczek. I ponieważ umiałam robić już na drutach, a douczyłam się szydełkowania, bo to trochę inna technika, ale obie umiejętności pozwalały mi zarobić na chleb. Mało tego, i to bardzo, nawet ja byłam tym głównym zarabiaczem chleba, dokładnie chleba, bo ci nazwijmy to, te ciężarówki z towarem z Warszawy, z gruzów, odgruzowywaniem zwożące. Między innymi trafiła się porcja rafii. Poza włóczkami rafia w kłębkach. I ja, umiejąc tylko robić prawe, lewe, prawe, lewe, żadnego fasonu, gdzie trzeba co spuścić, oczko dorobić, oczka trzy w górę, dwa w lewo i tak dalej. Tego nie umiałam, tylko po prostu jednym równym ściegiem robiłam, powiedzmy, szerokości ręcznika, płat materiału tego udziurganego. A matka z kolei, znająca krawiectwo i umiała szyć, bo z poprzedniej wojny nauczyła się, bo jakieś kursy zrobiła. Wykrój kładła ten mój płat zrobionego materiału, wycinała tam, gdzie trzeba do pachy wyciąć, po szyję zrobić dekolt większy, mniejszy i tak dalej. I ja potem taki szablon, pod taki szablon zaczęłam uczyć się robić, bo w zasadzie robiłam absolutnie prosty kawałek tego włóczkowego materiału, a matka normalnie wycinała, obdziergiwała to, obszywała, i w ten sposób obieśmy zarabiały na chleb. I ta umiejętność pozwoliła pani w czasach, kiedy było w Polsce, no trudno z takimi rzeczami zrobić rzecz abstrakcyjną. Ale ja mówię teraz o tych kozaczkach Moniki Witti. A kozaczki? Zrobiła pani coś kompletnie surrealistycznego, jak z Kabaretu Starszych Panów, co się okazało światowym przebojem. Tak. Absolutnie to. Mało tego, Rafia, czasem przy bukietach kwiatów znajdujemy taką Rafią. Bukiety są wiązane. Ona wysycha i trzeba ją po prostu skropić, nie to zmoczyć, nie skropić, żeby złapała wilgoć i była tak elastyczna jak nitka czy włóczka, żeby ładnie był ściek ten szydełkiem robiony, czy na drutach robiony, równy był ściek, jak równa nić fabryczna. Także wszystko, absolutnie wszystko w życiu codziennym naszym jest bezcenną i wiedzą, i umiejętnością. I to ta najwyższa mądrość, o której dzisiaj opowiadała nam pani Barbara Kraftówna. Pani Barbaro... Przez dwa F. Wiemy, pamiętamy i strasznie dziękujemy nie tylko za dzisiejszą rozmowę, ale za to wszystko, za tą najwyższą mądrość, na którą składa się tyle rzeczy, że nie będziemy w stanie ich tutaj wymienić. I bardzo dziękuję, że odwiedziła nas pani na... Przepraszam za sformułowanie, trochę swoich starych śmieciach. Ależ tak. I ja też dziękuję. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Kiedy tak zachwycałem się energią i żywotnością pani Barbary, pokazała mi próbkę aktorstwa z najwyższej półki i muszę się z państwem tym właśnie podzielić. Jakby to powiedzieć, to jest to coś, co w życiu potrafimy przeoczyć, a nie wolno nam przeoczyć jakichś przecudownych zderzeń totalnej pospolitości. Pospolitością nazywam powtarzanie tych samych funkcji, powtarzanie tych samych słów, powtarzanie tych samych obrazów. Powiedzmy sobie obraz zimy, obraz lata, obraz wiosny, jak one w przyrodzie są niezniszczalne, chociaż zauważamy pewne zmiany. To co dopiero mówić o zmianach, które następują w nas samych, w tych zmianach widocznych i tych niewidocznych, na przykład, a słyszalnych wyłącznie, czyli słabnie głos z mocnego, silnego, wspaniałego, czystego głosu. Nagle jesteś taki kurzy i oddechu brzak i nie by się mówi, ale coraz cięższej. No. Co teraz robi Maniu, ściśniętą szepcze krtanią, oddając się pytaniom i niepokojom oń? Czy wesół jak baranek wygląda za firanek? Czy mu zgryzotek wianek okala bladą skroń? Manio, to moje słonko powietrze i jedzonko w czas nad Amazonką. Mój walczyk fascinacją. Co tam porabia Manio? Czy on przejściowym paniom serca nie służy danią? Finansów rozsił, czy mu wypada tanio, czy dzięki ich staraniom nie stanął nad otchłanią i rozpacz w dłonie skrył. Manio, to moje słonko powietrze i jedzonko w czas nad Amazonką, mój walczyk fascinacją. Sporo ma ubranek i od luksusu pianek u niego bucha aż. Czy też on dziesiątego pożycza do pierwszego i czy nie kryje tego, że pszenicował płaszcz? Manio, to moje słonko powietrze, jedzonko w czas nad Amazonką, mój walczyk fascinacją. Janku, ptaszynko i poranku, już może ruszasz klamką i zaraz będziesz tuż. Może masz inne imię, czy jedziesz tu, czy płyniesz? Ach, przybądź, przytul ty mnie, bo nie wytrzymam już. Maniu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko w czas nad Amazonką, walczyku fascinacją. La la la la la la la la. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Nie pogardzą również gratką wydrzemiącym do piec dziadkom podpalając wroty wraz z refrenem cichym. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć nie wiodą się i nie trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Nieraz też i cała chatka zajmie się odwroty dziadka, a choć ją ugasi straż, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Więc tu trzeba by zalecić w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się deszcz. Milusiscy. Najwyższa mądrość. Ta piosenka pani Barbary z Jerzym Wasowskim ozdabia album Machiavelli, o którym będziemy mówić w liście osobistej za tydzień. Teraz jeszcze jedna. Trudno przegapić taką okazję. Klasyka. Dziewica Anastazja, dziewica Anastazja, królewska która to tak, o tak, o tak, o tak, królewska córa to. Raz ojciec król bezbożny, ciach, dylu, dylu, ciach, dylu, dylu, ciach, dylu, dylu, ciach, raz ojciec król bezbożny na modłach zastał ją. O tak, o tak, o tak, o tak, na modłach zastał ją. Przynieście mi tu zoro, ciach, dulu, ciach, dulu, ciach, dulu, ciach. Przynieście mi tu zaraz, niech ze zbrojowni mej. O tak, o tak, o tak, o tak, niech ze zbrojowni mej. Za pierwszym ciosem miecza, ciach, dulu, ciach, dulu, ciach, dulu, ciach. Za pierwszym ciosem miecza nie spadła głowa jej. O nie, o nie, o nie, o nie, nie spadła głowa jej. Za drugim Anastazję, ciach, dylu, dylu, ciach, dylu, dylu, ciach, dylu, dylu, ciach. Za drugim Anastazję pozbawił głowy miecz. O tak, o tak, o tak, o tak, pozbawił głowy miecz. Wstąpiły dwa anioły, ciało, ciało, ciało, ciało. Wstąpiły dwa anioły, szalenie rzadka rzecz. O tak, o tak, o tak, o tak, szalenie rzadka rzecz. W obliczu tego cudu, ciało, dulu, ciało, ciało, dulu, ciało. W obliczu tego cudu bezbożnik krzyknął. O. Bezbożnik krzyknął. O. Jest morał w tej legendzie. Ciach, dylu, dylu, ciach, dylu, dylu, ciach, dylu, dylu, ciach. Jest morał w tej legendzie. Lecz nie pamiętam go. Nie, nie pamiętam go. Pani Barbaro, kłaniamy się nisko. Wszyscy tu w programie trzecim Polskiego Radia. W plebiscycie na przebój 95-lecia Polskiego Radia zaskakująco, można tak powiedzieć nisko, wylądowała autobiografia Perfektu. To my zagramy zupełnie inną wersję. Z 4 listopada 2012 roku. A śpiewają na 50. urodzinach Trójki: Anna Maria Jopek, Kaja Justyna Styczkowska, Kuba Badach, Sebastian Karpiel, Bułecka, Maciej Maleńczuk, Adam Nowak i Mietek Szcześniak. Miałam 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałam blues płeciusz i nie mogłam w nocy spać. Wiatr od nowy wiał, darowano resztę kar, znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałam grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z gryfu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. I w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Było nas trzech, ważnym z nas inna krew, ale jeden przyświęcał nam cel. Za kilka lat miedziu stóp cały świat, wszystkie do grób. Alfa Gimyk i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się dół. Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, co chciało się. Boli raksy twarz, każdy by się zabić dał. W pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Czemu gasić mój ból? Nauczyło mnie życie jak nikt. W wirku na znak przeklapałem swój czas, najlepszy czas. Na ekie naprawdę bym kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Pewnego dnia zrozumiałem, że ja nie umiem nic. Słuchaj mnie tam, pokonałem się sam. Oto wyśnił się mój wielki sen. Tysiężny tłum spija słowa z tych ust. Kochają te. Potem fan mówi na każdy mam. To jak w gardłach im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówię już nic do czterech ścian. Polskie Radio oficjalnie ma 95 lat, a my kończymy panem Czesławem. Bardzo dziękujemy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia.